Dramanın içinde yaparlar pazar. Kızlara yakışır şal ile şal var. Kızlara yakışır şal ile şal var. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi yakışır davulla zurna. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi